mnie. Marzy Ci się skuter? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, poniedziałek, godzina 13, czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Pożar w fabryce broni Mesko, zginął jeden z pracowników. Będą zmiany w Sejmie, 25 posłów jest wśród 53 osób wybranych do Parlamentu Europejskiego. ZNP apeluje do resortu edukacji w sprawie szkolnych wycieczek, mówi, że nauczyciele tracą na takich wyjazdach. Nie żyje pracownik zakładów metalowych Mesko w Skarżysku Kamiennej. Przed południem w fabryce wybuchł pożar, mówi Jarosław Gwóźdź z Komendy Policji w Skarżysku. Okazało się, że pożar zaistniał w jednej z hal magazynowych, gdzie były składowane paliwa. Niestety na skutek tego burzenia życie stracił 59-letni pracownik zakładu. W tej chwili na miejscu będą pracować policjanci pod nadzorem prokuratury. W zakładach Mesko produkowana jest m.in. amunicja i rakiety dla polskiego wojska. Polacy wybrali 53 europosłów. Oficjalne wyniki wyborów ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Najwięcej mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, która wyśle do Brukseli 21 europosłów. 20 przedstawicieli będzie miało Prawo i Sprawiedliwość, 6 Konfederacja, po 3 Trzecia Droga i Lewica. 25 posłów zamieni ławy sejmowe na fotele w Parlamencie Europejskim. Wakaty trzeba będzie uzupełnić. W tej sprawie będzie musiało się spotkać Prezydium Sejmu oraz Konwent Seniorów, mówi wicemarszałek Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Prace Sejmu normalnie mogą trwać, czyli mogą trwać komisje, mogą być procedowane poszczególne projekty, może być rozmowa, natomiast przy głosowaniu rzeczywiście mógłby być problem, ponieważ te mandaty automatycznie wygasają, nie tylko ze strony koalicji, Trzeciej Drogi, ale też Konfederacji i PiSu, więc musimy, przypuszczam, kolegialnie zdecydować, co zrobić, czy poczekać z głosowaniem, czy zdecydować, co będzie dalej. Zgodnie z kodeksem wyborczym posłowie wybrani do Parlamentu Europejskiego tracą mandat, ich miejsce zajmą kolejne osoby z listy, które w wyborach otrzymały kolejno największą liczbę głosów. Należy zastanowić się nad przyszłą rolą Unii Europejskiej, uważa premier Włoch. Prawicowe ugrupowanie Giorgi Meloni, bracia Włosi, wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego. Włoska premier wskazała, że słaba frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego dotyczy nie tylko Włoch, gdzie spadła w porównaniu do poprzednich o 5%, ale niemal wszystkich krajów członkowskich. Jak oceniła, to znak, że Unia Europejska postrzegana jest przez wyborców jako instytucja, która oddaliła się od obywateli i prowadzi politykę sprzeczną z ich wolą. Zdaniem Giorgi Meloni wraz z dobrym wynikiem partii prawicowych jest to wezwanie pod adresem Unii, by prowadziła politykę pragmatyczną, mniej zideologizowaną i wolną od szaleństwa, którym, jak powiedziała, jest Europejski Zielony Ład. Meloni przyznała, że jeszcze nie wie, czy poprze kandydaturę Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Za jeden z najważniejszych wyników wyborów uznała świetny rezultat partii Marine Le Pen we Francji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. O pilne regulacje w sprawie wynagradzania nauczycieli na wycieczkach szkolnych i zielonych szkołach apeluje do Ministerstwa Edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego. Mówi, że obecne przepisy są niekorzystne, dlatego część nauczycieli odmawia udziału w takich wyjazdach. Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak wyjaśnia, jakie regulacje powinny być szybko przyjęte. Po pierwsze, nauczyciele powinni otrzymywać delegację. Skoro nauczyciel miał zaplanowane godziny ponadwymiarowe, czyli dydaktyczne, ponieważ nie prowadzi tych zajęć nie ze swojej winy, tylko ma polecenie służbowe, to powinien mieć godziny ponadwymiarowe zapłacone. Nie ma. Czyli traci na tym. Ministra edukacji Barbara Nowacka przyznaje, że są kwestie wymagające regulacji na poziomie krajowym, ale nie jest tak, że nauczyciele nie zarabiają wyjeżdżając z uczniami. Rozwiązania pozasystemowe od dawna istnieją. Niektóre samorządy dopłacają do tego, żeby wynagrodzenie nauczyciela na czas wycieczki było. Dodam też, że nauczyciele, nauczycielka na takiej wycieczce też otrzymują koszty noclegu, wyżywienia. Natomiast kwestia tego, w jaki sposób będą wynagradzani, jest jednym z tych tematów, z którymi bardzo chętnie porozmawiam ze związkami zawodowymi. Jesteśmy otwarci na rozmowę. I takie spotkanie ma się odbyć w najbliższych dniach. Rozpoczął się pierwszy proces w sprawie pożaru w krakowskim archiwum. Na ławie oskarżonych zasiadł rzeczoznawca Andrzej H. Prokuratura zarzuca mu fałszowanie dokumentów. Andrzej H. miał brać udział w pracach przy oddaniu do użytku nowoczesnego budynku archiwum Urzędu Miasta Krakowa, który spłonął 3 lata temu.

MSC, czyli Marine Stewardship Council, to międzynarodowa organizacja, która powstała ponad 25 lat temu, po to, aby właśnie chronić ekosystemy morskie i walczyć z globalnym problemem przełowienia poprzez właśnie promowanie zrównoważonych, dobrych dla środowiska połowów. Jesteśmy bardzo na bieżąco, ponieważ raport ONZ został opublikowany w piątek i ten raport jest publikowany co 2 lata, więc mamy najbardziej aktualną wiedzę, szansę, żeby ten stan faktyczny poznać, właściwie na gorąco. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, bo bardzo dużo mówi się o różnych problemach związanych z ekologią, ale też szczęśliwie coraz więcej mówi się o tym, co dzieje się właśnie z morzami i oceanami. Więc przede wszystkim połowy to wciąż ogromna gałąź gospodarki. Co roku wyławia się ponad 92 miliony ton ryb i owoców morza. I teraz tak jakby zdaję sobie sprawę z tego, że ta liczba jest pewnie nie do wyobrażenia, więc to przekłada się na 174 tony co minutę, co każdą minutę. I znowu, żeby to lepiej zobrazować naszym słuchaczom, to jest taka ilość, która pozwoliłaby wypełnić po sam sufit 120-metrowe mieszkanie co minutę. Więc proszę sobie wyobrazić, o jakiej ilości mówimy. Więc te połowy są faktycznie ogromne. Natomiast to, co jest niepokojące i co jest faktycznie bardzo smutne, to kwestia tego, że najnowszy raport właśnie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa pokazuje, że z roku na rok rośnie odsetek stad, które są przeławiane. Czyli wyławia się zbyt wiele osobników, przez co stado nie może się dalej rozmnażać, jego na odpowiednim poziomie. Jego populacja zaczyna się zmniejszać, no i to może prowadzić do załamania się stad, ale również wpływa bardzo mocno na całe ekosystemy morskie, bo wiadomo, że jeden gatunek wpływa także na inne zwierzęta morskie, które współistnieją na danym terenie. To jest cała sieć, nie wiem, czy to właściwe słowo, ale powiązań, prawda, dokładnie, w tym ekosystemie, dokładnie. Chociaż te sieci również są problemem także, bo tutaj z jednej strony możemy porozmawiać o tym przeławianiu, ale też o zanieczyszczaniu wód, które ma miejsce i które obserwujemy również w ostatnich latach. Przemysł niestety robi swoje. Przemysł robi swoje, ale również my jako konsumenci robimy swoje, ponieważ zanieczyszczenie plastikiem to również, swoją cegiełkę dokładamy również my wszyscy, używając właśnie jednorazowych opakowań, ale także kosmetyków z dodatkiem mikrogranulek, czy na przykład wyrzucając pety od papierosów, które również posiadają elementy tworzyw sztucznych w filtrach od papierosów. Więc tak jakby każdy z nas tutaj dokłada swoją cegiełkę, niestety połowy również. Szacuje się, że około 10% właśnie zanieczyszczeń plastikiem pochodzi z zaginionych, porzuconych narzędzi połowowych. W niektórych obszarach ten odsetek jest nawet jeszcze wyższy. I tutaj jedną rzeczą jest kwestia z zanieczyszczeniem takimi narzędziami połowowymi. Drugim problemem jest kwestia tego, że te narzędzia nie tracą swoich funkcji. To znaczy w momencie, w którym zaginą w wodzie, wciąż łowią, wciąż powodują przyłów. Ten połów zwierząt jest w żaden sposób niekontrolowany, nie jest w żaden sposób wykorzystywany przez ludzi do pozyskiwania pożywienia, więc powodują po prostu ogromne szkody. I też te sieci się nie rozpuszczają, prawda? One zawierają te substancje ropopochodne. Te substancje są wykorzystywane przy produkcji takiej sieci i też stanowią zagrożenie dla ludzi, na przykład nurków, którzy wpadają w takie sieci także, bo właściwie nie jesteśmy w stanie kontrolować ruchu tych sieci, bo są nie do namierzenia właśnie. Tak, chociaż są takie pierwsze projekty, takie promyczki nadziei, które właśnie projekty realizowane przez odpowiedzialne rybołówstwo, odpowiedzialne organizacje rybackie, po to, aby właśnie zwalczać ten problem. I to są na przykład projekty, które działają w stronę tego, aby sieci rybackie były z tworzyw biodegradowalnych, czyli żeby z czasem, w momencie, w którym dojdzie do takiej sytuacji, że ta sieć rybacka po prostu zaginie, to żeby z czasem się rozkładała. Są takie projekty, pierwsze rybołówstwa już takie sieci wprowadzają. Innym prostym sposobem jest chociażby stosowanie właśnie monitorowanie położenia poprzez czujniki GPS, które pozwalają właśnie zweryfikować, jeżeli zaginą takie narzędzia, gdzie one są, co się z nimi dzieje i to monitorować. Więc są takie działania, które właśnie mają na celu bardziej zrównoważony, lepszy sposób łowienia i to nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, z czego są tworzone narzędzia połowowe, ale również ich wpływu na cały ekosystem. I tutaj chociażby problemem jest kwestia przyłowu, czyli sytuacji, w której do sieci rybackich dostają się zwierzęta morskie, czy inne gatunki ryb, czy ssaki, ptaki morskie, które nie są celem połowu. I ta sytuacja jest bardzo, bardzo problematyczna. I tutaj również są takie modyfikacje narzędzi połowowych wprowadzane przez tych odpowiedzialnych rybaków, które pozwalają ten problem minimalizować. Czyli na przykład są to specjalne pingery akustyczne, które odstraszają ssaki morskie, czy montowanie takich specjalnych paneli ucieczkowych, przez które właśnie zwierzęta niebędące celem połowu mogą po prostu się z tych sieci wydostać. No dobrze, to postawimy tutaj przecinek. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Przypominam, że rozmawiamy o tych wynikach, szczegółach najnowszego raportu ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, ale i nie tylko. Rozmowa dotyczy mórz i oceanów, a w studiu Joanna Ornoch. Kaśka Sochacka i szum morza, szum oceanu. Wracając do rozmowy, Joanna Ornoch z organizacji pozarządowej MSC jest gościnią w Trójce dzisiaj. Raz jeszcze dzień dobry. I wróćmy do naszej rozmowy. Wiemy, że zanieczyszczamy, wiemy, że przeławiamy. Pewnie też marnujemy bardzo dużo jedzenia, bardzo dużo ryb, owoców morza, ale to jest taki posiłek, z którego nie zrezygnujemy. I dobrze, prawda? Bo owoce morza i ryby to też bardzo wartościowe źródło pożywienia, a planeta, właściwie ludzkość ma problem, bo właściwie głód dotyczy 1/3, takie są dane, populacji? Pamiętajmy o tym, że ta populacja jeszcze przez cały czas rośnie, co oznacza, że sytuacja, którą mamy w tej chwili, jest niczym w porównaniu z tym, co będzie mieć za 10, 15, 20 lat. I szacuje się, że do 2050 roku na naszej planecie będzie żyło blisko 10 miliardów ludzi. Więc już teraz musimy pomyśleć o tym, w jaki sposób tą rosnącą populację wyżywić, w jaki sposób zrobić to bez szkody albo z najmniejszą możliwą szkodą dla naszej planety. I faktycznie ONZ wskazuje ryby i owoce morza, czy żywność pochodzenia morskiego jako właśnie to dobre źródło białka w związku z właśnie zmianami, jakie dzieją się, jeśli chodzi o nasz klimat. To faktycznie jest to dosyć niskoemisyjne źródło białka. Jeżeli będziemy właśnie łowić w sposób zrównoważony, i to jest słowo klucz, to również jest to odnawialne źródło białka. No właśnie, słowo zrównoważony. Co to oznacza w praktyce, bo ono ładnie brzmi, ale jak to się przekłada na życie? Jeśli chodzi o zrównoważone połowy, to tutaj bardzo ważne są trzy elementy. Pierwszą rzeczą to jest to, o czym troszeczkę mówiliśmy, czyli to, żeby nie przeławiać stad ryb, czyli żeby wyławiać tylko taką ilość, która pozwoli populacjom ryb odradzać się i pozostać na tym samym stabilnym, zdrowym poziomie także w przyszłości. Drugą kwestią to jest to, żeby te połowy nie szkodziły całemu ekosystemowi morskiemu. Czyli żeby właśnie nie przyławiać innych gatunków zwierząt, ssaków morskich, ptaków morskich, żeby nie łowić zbyt małych osobników, ale również żeby nie niszczyć siedlisk morskich. I to są bardzo ważne aspekty, które można monitorować, można kontrolować. No i trzecia rzecz, która mówi o tym, czy połowy są zrównoważone, czy nie, to jest to, żeby rybołówstwo, żeby rybacy posiadali odpowiednie zasady, odpowiednie regulacje, do których będą w stanie się szybko dostosowywać w sytuacji, gdy coś w tym środowisku się zmieni. O zmianach klimatu też już mówiliśmy, one wpływają na to, że to środowisko zmienia się bardzo szybko i stąd ogromna potrzeba, żeby w momencie, w którym cokolwiek się zadzieje, pojawi się jakakolwiek zmiana właśnie w liczebności danego gatunku, to żeby rybołówstwa wiedziały, co mają zrobić, żeby odpowiednio zmniejszyły połowy, zaprzestały na jakiś czas, po to, żeby właśnie pozwalać się odradzać tym populacjom. W Europie jak wygląda sytuacja? No bo wiemy, że też są przepychanki pomiędzy krajami, nawet obserwując to, co dzieje się na Morzu Bałtyckim, które się starzeje, gdzie te zasoby są coraz mniejsze, ale nawet tutaj, w takim małym stosunkowo wycinku, na tym basenie dzieją się różnego rodzaju polityczne też przepychanki. A jakby przenosząc to na skalę całego globu, kto ma najwięcej, mówiąc wprost, za uszami z państw, z krajów, gdzie jest najtrudniej kontrolować tę sytuację? Ja może troszeczkę odwrócę to pytanie, ponieważ ryby granic nie znają i bardzo często zdarza się, że to samo stado poławiane jest przez rybołówstwa pływające pod banderami wielu różnych państw. Sytuacja jest faktycznie stosunkowo prosta, jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o połowach prowadzonych przez państwa Unii Europejskiej, ponieważ na poziomie unijnym faktycznie są kwoty połowowe, które są w pewien odpowiedni sposób dzielone pomiędzy wszystkie państwa członkowskie. Natomiast to dotyczy tylko i wyłącznie niewielkiego wycinka światowych zasobów ryb. I nie jest to niestety rzecz, która rozwiązałaby nam całkowicie problem. Kwoty połowowe nie rozwiązują dwóch pozostałych rzeczy, o których mówiłam, czyli odpowiedniego systemu zarządzania i kwestii właśnie wpływu na cały ekosystem morski. Więc tutaj z pomocą przychodzą niezależne standardy właśnie zrównoważonych połowów. I taki standard opracowała nasza organizacja ponad 20 lat temu. Ten standard jest na bieżąco aktualizowany we współpracy z naukowcami, z branżą rybacką, ale także z ekologami, organizacjami prośrodowiskowymi, po to, żeby odzwierciedlać najbardziej aktualną wiedzę naukową i najlepsze światowe praktyki. I taki standard polega na tym, że każda organizacja rybacka może dobrowolnie zgłosić się z prośbą o przeprowadzenie audytu i zweryfikowanie, czy spełnia te globalne wymogi środowiskowe. I musi udowodnić odpowiednią ilość wszystkich tych rzeczy, o których mówiłam. I dopiero w sytuacji, w której udowodni, że faktycznie te połowy nie mają wpływu na ekosystem morski, że nie powodują przełowienia, to wtedy może uzyskać certyfikat MSC, który następnie może znaleźć się właśnie na rybach i owocach morza, które możemy kupić w sklepach, i to restauracjach. Jest ta konsumencka podpowiedź, ta konsumencka część, tak, tej całej, tego całego działania, bo ciężko jest pewnie wejść w niektóre rejony i kontrolować, co tam się dzieje z różnych przyczyn, ale my jako konsumenci, czyli trochę tak oddolnie, możemy wpływać swoimi decyzjami na kondycję i mórz, i oceanów, nie tylko mieszkając nad morzem lub nad oceanem. Dokładnie, dokładnie. Każdy z nas bez względu na miejsce zamieszkania może wpływać na działania rybaków w taki pośredni sposób, czyli właśnie w sklepie szukając ryb i owoców morza oznaczonych niebieskim certyfikatem MSC. To jest taki niebieski znaczek niebieskiej rybki, który właśnie gwarantuje, że te produkty pochodzą z rybołówstw, które spełniły najbardziej rygorystyczne wymogi środowiskowe właśnie określone w standardzie zrównoważonego rybołówstwa MSC. I teraz my, dokonując takich wyborów, wpływamy na decyzje sieci handlowych, sklepów, aby wprowadzać jak najwięcej certyfikowanych produktów. To z kolei powoduje popyt na certyfikowany surowiec, a to wpływa na decyzje rybaków, żeby wprowadzać ulepszenia, żeby wprowadzać usprawnienia, żeby monitorować to, co robią w morzach i oceanach, po to, żeby taki certyfikat uzyskać. Czyli pośrednio każdy z nas, bez względu na to, gdzie mieszka, również my tutaj w Polsce, mamy wpływ na to, co dzieje się w morzach i oceanach w Azji, Afryce, gdziekolwiek indziej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Temat jest ważny i pewnie jeszcze będziemy wracać wielokrotnie, bo też ONZ określone cele sobie stawia, na przykład wyeliminowanie problemu głodu. Ciężko jest zrealizować ten cel, ale chyba do 2030 roku jest taka wytyczna, żeby zrobić wszystko, żeby ten problem zniknął. Zobaczymy, ale na pewno warto jako konsumenci też zwracać uwagę na to, co kupujemy i zagłosować portfelem w tym sensie. Joanna Ornoch, pozarządowa organizacja MSC, była gościnią Trójki. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Będziemy wracać. Falls, Wake Me Up, już teraz. Halls, Wake Me Up, a z nami już Zbigniew Jankowski z wydawnictwa Gamebook. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Porozmawiamy sobie o książce, najnowszej książce, czyli o almanachu gier przygodowych Point and Click. To właściwie księga, a nie książka, biorąc pod uwagę liczbę stron, ale też zawartość, bo właściwie to taka przekrojowe, to takie przekrojowe wydawnictwo, które zbiera to, co najważniejsze w ramach przygodówek Point and Click. Temat jest bardzo, bardzo, bardzo rozległy i właściwie dotyczy początków gier wideo, bo właściwie te pierwsze, poza tymi zręcznościowymi automatami, które być może pamiętamy, to też gry przygodowe. Tak, zdecydowanie. Zaczynaliśmy od gier tekstowych tak naprawdę, czyli na ekranie był tekst, były przygody, które czytaliśmy, ale nie mogliśmy jeszcze nic widzieć, więc dopiero po jakimś czasie twórcy, kiedy sprzęt pozwolił, zaczęli dodawać pierwsze obrazy i tak powstawały pierwsze gry, jeszcze tekstowe, jeszcze zarządzane tak jakby przez klawiaturę, czyli wciskanie różnych komend, a później wpadnięto na taki pomysł, że można przecież tym wszystkim zarządzać tylko i wyłącznie przez myszkę, gdy już myszki się pojawiły, więc no tak właśnie narodziły się gry point and click, czyli jak sama nazwa wskazuje, wskaż i kliknij. I właśnie o to chodziło w grach przygodowych, żeby z jednej strony można było nimi sterować za pomocą wyłącznie myszki, a z drugiej no żebyśmy mieli te wizualne już wrażenia na ekranie. W ramach książki znajdziemy przepiękne ilustracje, są to print screeny z tych klasycznych, kultowych produkcji, ale również wywiady, kogo udało się namówić. W oryginalnej części, bo Almanach jest tak naprawdę tłumaczeniem, przełożeniem na język polski wydawnictwa Bitmap Books, czyli tam mamy wywiady i oczywiście ilustracje właśnie ze światowych przygodówek. My w polskiej edycji dodaliśmy również rozdział poświęcony polskim przygodówkom, które naprawdę były fantastyczne i wiele z nich dzisiaj ma status kultowych, ale w całej książce jest około 55 wywiadów właśnie z twórcami z całego świata, twórcami, deweloperami, programistami, ale również artystami, bo właśnie przygodówki to jednak jest, tak jak wspomniałeś, no bardzo rozległy temat, ale to jest też dziedzina, gatunek gier, które bardzo wyróżniały się też takim elementem sztuki, czyli właśnie częścią wizualną, która była tam bardzo ważna, częścią takimi walorami właśnie graficznymi. Więc jeśli chodzi o wywiady w polskiej części, no tutaj udało nam się zaprosić do współpracy siedem osób. Mamy 7 wywiadów w polskiej części. No i cóż, no nie będę może wymieniał wszystkich, ale z tych najważniejszych jest Adrian Chmielarz oczywiście, który miał kilka, który zaczynał w ogóle właśnie od przygodówek i jest też Roland Pantoła, który z kolei w troszeczkę innej części przygodówek działał, bo też trzeba powiedzieć, no właśnie, to jest bardzo dużo rzeczy, ale przygodówki tak naprawdę dzieliły się na 2 takie podgatunki. Jeden to był takie mystopodobne, czyli gatunek, w którym bardzo ważną częścią były bardzo trudne zagadki i różne łamigłówki, które rozwiązanie, czasami bardzo abstrakcyjne, których rozwiązanie było bardzo trudne. I tutaj właśnie Roland Pantoła stworzył pierwszą w zasadzie taką właśnie przygodówkę tego typu w Polsce, czyli AD 2044, od niej to się zaczęło. I to były, i później oczywiście oni właśnie w studiu Detalion, słynnym LK Avalon jako wydawca, tworzyli szereg tego typu przygodówek właśnie mystopodobnych, takich jak Schizm, Rea i tak dalej. To są właśnie te kultowe rzeczy z ich strony. Zawierały takie udogodnienia graficzne w postaci grafiki 3D, ale też aktorów, którzy występowali, czyli przenoszenie świata zarejestrowanego za pomocą kamery wideo na zielonym tle właśnie do środka gier. To już był duży przełom, jeżeli chodzi o i grafikę, ale też samą rozgrywkę. Tak, właśnie w jednym z wywiadów u nas w Almanachu Maciej Miązik, który w tym się wyspecjalizował właśnie w studiu Detalion, opowiada właśnie o tych pierwszych motion capture w Polsce, które oni robili takimi metodami chałupniczymi troszeczkę. Na strychu, chociaż w cudzysłowie. Tak, chociaż w cudzysłowie chałupniczo, bo jednak kupili bardzo profesjonalną, jak na tamte czasy, czy też półprofesjonalną kamerę, ale mówimy o czasach, gdzie to wszystko dopiero raczkowało i rzeczywiście te gry mystopodobne, one stawiały bardzo na realizm, czyli tam ten motion capture, to wykorzystanie prawdziwych aktorów i odzwierciedlanie, właśnie umieszczenie ich gry było takim elementem wyróżniającym się i to był ten realizm, a z drugiej strony mieliśmy te przygodówki właśnie tego typu jak Książę i Tchórz, też gra Adriana Chmielarza, które z kolei miały ręcznie rysowane ilustracje, ręcznie rysowane grafiki, no i to też był właśnie taki wyróżnik tych tytułów. Ale jeszcze jest Teen Agent, to też była głośna polska produkcja, chyba pierwsza produkcja wydana na płycie CD wówczas, z uwagi na to, tak, że zostały dograne w pewnym momencie dialogi. Ta polska część rozpoczyna się od wprowadzenia Borka, czyli też autora, z jednej strony dziennikarza, ale z drugiej strony też autora gier przygodowych, paragrafówka, Pandora, z tego co dobrze Puszka pamiętam, Pandory, Puszka tak. Pandory. To też jest jeden z tych autorów, którego warto poznać i też wprowadzenie dopisał do tej pozycji, o której właśnie rozmawiamy. Almanach gier przygodowych Point and Click to jest takie wydawnictwo, na które warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli chcemy wrócić do takich czasów retro, do takich czasów nostalgii, ale też dowiedzieć się nieco więcej o tym gatunku, jakim jest gra przygodowa. Dziękuję za rozmowę. Dzięki śliczne. A moim gościem był Zbigniew Jankowski, wydawnictwo Gamebook. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown-up, shaking hands and important words. Make me a leader and pay a solid figure. Transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Look how I build my truth while my empire falls. It was meant to be no use. What's now? Just look how I build my truth while my empire falls. I promise you all, I want it only good. But you fears and pain. What's even funnier, you gave me my profession. No, please, no need to educate. I'm just a natural charm and good looking, and my smile is my secret strength. I am your leader, the clock is ticking louder. Give me chance not to slip away. What's now? Just look how I've been. I promise you all, I want it all. Za kwadrans godzina 13, najwyższa pora, żeby przenieść się do świata filmu. Fajny film. A pierwszymi projekcjami tuż po godzinie 11 rozpoczął się dziś 43. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Wprawdzie uroczysta gala otwarcia odbędzie się dopiero wieczorem, ale wcześniej zaprezentowanych zostanie już kilkanaście filmów konkursowych. Więcej na ten temat Ryszard Jeźwiński. Już pierwszego dnia festiwalu uda się zaprezentować kilkanaście filmów, bo wiele z nich to etiudy w konkursie krótkometrażowych debiutów filmowych. O tej porze właśnie rusza również konkurs pełnometrażowych debiutów dokumentalnych. Ten zacznie się prezentacją filmu Hanny Nobis Prawy chłopak. A nieco później rozpocznie się także tegoroczny konkurs pełnometrażowych debiutów fabularnych. Pierwszym z prezentowanych w nim filmów będzie W nich cała nadzieja w reżyserii Piotra Biedronia z akcją umieszczoną w postapokaliptycznej rzeczywistości. Ekologia to jest 1/3 tego filmu przekazy, natomiast też głównym przekazem tego filmu są tak zwane systemy bezpieczeństwa, które mają nas chronić, czyli hasła, które mamy na co dzień, piny i wszelkiego rodzaju systemy, które mają nas chronić, a mogą być też dla nas zagrożeniem. I też w filmie chciałem to pokazać, połączyć te wszystkie wątki. Oczywiście bardzo się bałem, że w filmie występuje tylko jedna aktorka, bo właściwie to się robi monodramat w tym momencie. Ten robot jest towarzyszącym, no ale cały film skupiony jest na jednej aktorce, która musi wygrać wszystkie emocje w całym swoim filmie i bardzo się obawiałem tego, czy wizję jest w stanie wytrzymać 90 minut z jedną aktorką. To jest rzadko się w filmach spotyka, że mamy jednego aktora. No ale wydaje mi się, że udało się, że Magda Wieczorek, która grała główną rolę, uciągnęła i spełniła wszystkie moje zadania i doprowadziła do filmu takiego, jak chciałem. Nie, też tak się wydaje, że wszystko się udało. A w filmie usłyszymy wprawdzie Jacka Bellera, który użyczył głosu robotowi towarzyszącemu głównej bohaterce, ale cały ciężar filmu musiała wziąć na siebie właśnie ta jedyna aktorka na ekranie, wspomniana wcześniej Magdalena Wieczorek. Taki koncept miał Piotr Biedroń. Wymaga też taki projekt wielkiej kreatywności od twórców i na pewno włożenia całego serca w pracę, bo nasz projekt zajął tylko 9 dni zdjęciowych, więc to była grupa profesjonalistów, którzy się spotkali z sercem do projektu i wyszło to, co wyszło. Ewa to jest ostatnia kobieta na Ziemi, która zostaje na tej Ziemi ze swoim blaszanym towarzyszem, robotem Arturem. Na początku widzimy, że Ewa ma w Arturze przyjaciela, ale przez jeden ludzki błąd wchodzi w konflikt z maszyną i zaczyna się prawdziwa walka na śmierć i życie. To była błyskawiczna praca i musiałam zupełnie polegać na swojej intuicji i musiałam odkryć taką wiarę w siebie, żeby rzucać się w te pomysły też Piotra. Często szalone. A kolejnym wyzwaniem dla tego szczególnego, a zrealizowanego bardzo małymi środkami filmu była futurystyczna scenografia, no i znalezienie odpowiednich lokacji. Udało się dzięki temu, że reżyserowi debiutantowi pomógł wybitny scenograf Marek Zawierucha. Dostałem scenariusz, przeczytałem fascynującą historię. Przeszliśmy od razu do konkretów. Piotr pokazał mi lokacje, które sobie wymarzył w łaziskach górnych, w elektrowniach oraz w kopalni Bolesław Śmiały. Pozostał jeden problem, gdzie zrobić główną bazę. Pomysł był taki, żeby zbudować wszystko w studio. Od początku byłem przeciwko, bo po prostu nie czuję się w tym dobrze, a poza tym to wyzwanie gigantyczne. I w pewnym momencie otrzymałem telefon od Piotra, że zróbmy to na hałdzie w łaziskach. Bardzo się ucieszyłem, ponieważ znam tą hałdę. Kręciłem tam sceny do filmu Bilet na Księżyc, więc dla mnie to było po prostu olśnienie, a tak naprawdę powrót do miejsca, które sam kiedyś znalazłem, włócząc się po Górnym Śląsku. No i rozpoczęliśmy przygotowania. W nich cała nadzieja Piotra Biedronia to jeden z 10 filmów w tegorocznym programie konkursu pełnego metrażu. Laureatów Koszalińskiego Festiwalu Młodzi i Film poznamy w sobotę. Czego na pewno nie przeoczy Ryszard Jeźwiński i z pewnością Państwu opowie. Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. talking falsely now. But I was getting late. Hey! Jimi Hendrix i All Along the Watchtower na krótko przed 14, 7 minut do 14. O 14 serwisy trójki, tradycyjnie plus prognoza pogody. Przyglądamy się temu, co dzieje się oczywiście na niebie, informujemy między innymi o ostrzeżeniach, które wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Polski południowo-wschodniej, ale zanim prognoza pogody i serwisy wcześniej, no to jeszcze Hospital 7/8 wiosny, czyli kapela z Wielkopolski, która teraz mili nam czas, uprzyjemni do godziny 14. To teraz w trójce, po 14 również ciąg dalszy programu Środka, a tam w ramach naszego spotkania wizyta na przykład w teatrze. Kolejny odcinek cyklu W Antrakcie po 14.